السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. چلیے جی سبق شروع کرتے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی آیت نمبر 130 سے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، الربا، سود، ادعافن، دگنا، مداعفتن، کئی گنا بنا کر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پاؤ، واتقوا النار، اور ڈرو آگ سے، التی، وہ جو، اعدت، تیار کی گئی، للکافرین، کافروں کے لیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، ترحمون، تم رحم کیے جاؤ، وسارعوا، اور جلدی کرو، الی مغفرۃ، طرف بخشش کے، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، و جنت، اور جنت کے، اردوہا، چوڑائی جس کی، عرض جس کا، السماوات، برابر ہے آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، اعدت، تیار کی گئی، للمتقین، متقین کے لیے، الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السرائی، خوشحالی میں، والدرائی، اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ، اور پی جانے والے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، واللہ، اور اللہ، یحب المحسنین، محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے، والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا، جب وہ کرتے ہیں، فاحشتن، بے حیائی کا کام، او ظلموا، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسهم اپنے نفسوں پر. ذکر اللہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا. فاستغفروا پھر بخشش مانگتے ہیں. لذنوبهم اپنے گناہوں کے لیے. ومن یغفر الذنوب اور کون ہے جو بخش دے گناہوں کو. إِلَّا اللَّهِ سِوَائِ اللَّهِ کے. وَلَمْ يُصِرُّوا اور نہیں وہ اصرار کرتے. عَلَى اوپر. مَا فَعَلُوا اس کے جو انہوں نے کیا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں. أُولَئِكَ یہی لوگ ہیں. جَزَاؤُهُمْ بدلہ ان کا. مَغْفِرَةٌ بخشش ہے. مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے. وَجَنَّاتٌ اور باغات ہیں. تجری بہتی ہیں. مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ان کے نیچے سے نہریں. خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. وَنِعْمَا اور کتنا اچھا ہے. اجر العاملین اجر عمل کرنے والوں کا. قد تحقیق خلط گزر چکی. من قبلیکم تم سے پہلے. سنن کئی امتیں. سلیش ڈال کے لکھیں گے کئی طریقے کیونکہ دونوں لفظ اس میں آئیں گے. فسیرو تو چلو پھرو. فی الارضی زمین میں. فندرو پھر دیکھو. کیفا کس طرح. کانا ہوا. عاقبت انجام. المکذبین جھٹلانے والوں کا. ہذا یہ. بیانن بیان ہے. للناسی لوگوں کے لیے. وہدوں اور ہدایت ہے. وَمَوْعِذَةٌ اور نصیحت ہے. لِلْمُتَّقِينَ تقوی والوں کے لیے. وَلَا تَهِنُوا اور نہ تم سستی کرو. وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ تم غم کرو. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اور تم ہی بلند ہو. اِن كُنْتُمْ اگر ہو تم. مؤمنین مومن. اِن يَمْسَسْكُمْ اگر پہنچا تم کو. يَچھو جائے تم کو. قَرْحٌ کوئی زخم. فقد تو تحقیق. مسا پہنچا ہے. القوم اس قوم کو. قرح زخم مثله اسی کی مانت وتلک الایام اور یہ دن ہے نداولہا ہم پھیرتے رہتے ہیں ان کو بین الناس لوگوں کے درمیان وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ جان لے اللہ الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ اور بنا لے تم میں سے شہداء گواہ واللہ اور اللہ لا یحبو نہیں محبت رکھتا الظالمین ظالموں سے ولیمحص اور تاکہ خالص کر لے اللہ اللہ الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ویمحق الکافرین اور مٹا دے کافروں کو ام حسبتم کیا گمان کیا تم نے ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں ولما حالانکہ نہیں یعلم اللہ جانا اللہ نے الذین ان لوگوں کو جاہدو جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور نہیں جانا ان کو جو صبر کرنے والے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کنتم تھے تم تمناؤنا تم تمنا کرتے الموتا موت کی من قبلی اس سے پہلے ان تلقوہ کہ تم ملاقات کرو اس سے فقد رأیتموہ تو تحقیق دیکھ لیا تم نے اس کو وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے بس شکریہ.